I bardzo dowcipnych dziennikarzy, omówimy wydarzenia tygodnia i każdy z nas poleci coś na weekend. Tego się już nie mogę doczekać. Ja też. Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Autopromocja. Trójka Polskie Radio, to jest czwartek, 11 dzień września, minęła piątra. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Są propozycje sojuszników wsparcia polskiej obrony powietrznej, mówi po wieczornych rozmowach premier. Czechy gotowe wysłać nam w ciągu kilku dni specjalną jednostkę i 3 śmigłowce. Służby odnalazły szczątki 16 rosyjskich dronów, które wleciały poprzedniej nocy do Polski. Premier i prezydent po rozmowach z sojusznikami po wtargnięciu rosyjskich dronów. Donald Tusk ujawnił, że przyjął nie tylko wyrazy solidarności, ale też propozycje konkretnego wsparcia obrony powietrznej naszego kraju. Szef rządu rozmawiał z prezydentami Ukrainy i Francji, sekretarzem generalnym NATO i premierami Włoch oraz Wielkiej Brytanii. A wcześniej szef dyplomacji Radosław Sikorski powiedział, że potrzebujemy systemów Patriot, a także ściany antydronowej. Telefoniczną rozmowę z prezydentem USA Donaldem Trumpem odbył Karol Nawrocki. Prezydent napisał w mediach społecznościowych, że rozmowa wpisuje się w szereg konsultacji prowadzonych przez niego z sojusznikami. Dzisiejsze rozmowy potwierdziły jedność sojuszniczą, napisał Karol Nawrocki. Wołodymyr Zełenski zaproponował Polsce pomoc w przeciwdziałaniu rosyjskim dronom. Ukraiński prezydent oświadczył wieczorem, że wtargnięcie bezzałogowców do Polski to nie był przypadek, a celowe i zaplanowane działanie. Krytycznie ocenił też reakcję Zachodu. Jego zdaniem zabrakło w nich konkretów. Wołodymyr Zełenski powiedział, że Ukraina jest gotowa pomóc w szkoleniach, jak walczyć z rosyjskimi dronami i przekazywać niezbędne dane wywiadowcze. Czechy zadeklarowały gotowość wysłania do Polski 3 wojskowych śmigłowców. Decyzja zapadła po rozmowie czeskiej minister obrony Jany Czernochowej z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem Kamyszem. Na prośbę Warszawy Praga jest gotowa wysłać specjalną jednostkę helikopterową dysponującą 3 zmodernizowanymi maszynami Mi-171. Śmigłowce pomogą w zwalczaniu dronów latających na małych wysokościach. Polska jest naszym bliskim i zaufanym sojusznikiem, dlatego udzielenie jej wsparcia traktuje jako oczywistość. Ważne, aby pomoc dotarła szybko, w ten sposób pokażemy Rosji naszą jedność, podkreśliła czeska minister obrony Jana Czernochowa w komunikacie. Jak dodała, jednostka może zostać wysłana w ciągu kilku dni. Szef sztabu generalnego czeskiej armii Karel Rzechka poinformował, że misja potrwa maksymalnie 3 miesiące. Skład kontyngentu będzie zależał od bieżącej sytuacji, ale nie przekroczy 150 żołnierzy. Rzechka przypomniał, że czeska jednostka helikopterowa była już wcześniej zaangażowana w działania na terytorium Polski, m.in. podczas ubiegłorocznej powodzi. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony potępiła Unia Europejska. Szefowa dyplomacji podkreśliła, że agresywny i lekkomyślny akt Rosji zagraża bezpieczeństwu obywateli wspólnoty, stabilności regionalnej i pokojowi międzynarodowemu. Kaja Kallas zapowiedziała znaczące zaostrzenie sankcji na Moskwę i kraje, które ją wspierają. Polska może liczyć na realne wsparcie Unii. To z kolei przesłanie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, które wygłosiła w Europarlamencie. Jasno podkreśliła cele wspólnoty w zakresie bezpieczeństwa, mówi Katarzyna Smyk, dyrektorka przedstawicielstwa Komisji w Warszawie. Podkreśliła, że nasze wspólne bezpieczeństwo i obrona to jest wielka misja, która wymaga od nas pełnej mobilizacji i przyspieszenia wszystkich możliwych działań. Do orędzia Ursuli von der Leyen odniósł się też prezydent Warszawy. Rafał Trzaskowski podkreślił, że Unia musi postawić na bezpieczeństwo i szybkie reagowanie w razie kryzysu. To jest dla nas wszystkich dzisiaj oczywiste, że Europa musi być bardziej aktywna i że musi zupełnie inaczej potraktować swoje priorytety. To nie oznacza osłabiania naszych relacji w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale po prostu Europa musi tutaj być dużo bardziej odpowiedzialna i mówiąc wprost, niektóre państwa europejskie po prostu nie mogą jechać na gapę i Unia Europejska powinna o tym przypominać wszystkim państwom członkowskim. Do wieczora służby znalazły szczątki 16 dronów, które naruszyły poprzedniej nocy przestrzeń powietrzną Polski. W sumie takich bezzałogowców było 19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wstępie dnia sugerujemy taką strategię parasolową. Intensywne opady deszczu synoptycy dziś zapowiadają głównie na wschodzie i na północy. Poza tym deszcz z chmurami na zmianę z chwilami słonecznymi. Temperatura maksymalna od 17 stopni w Lublinie do 23 we Wrocławiu i w Szczecinie. Najsilniejszy wiatr na wschodzie do 50 km na godzinę. Trójka. program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. 5 minut po 5, trójka na dzień dobry, z dobrą energią już wjeżdża. Coś mi świta, perfekt, w dniu urodzin Lady Punk, ale o tym nieco później. Zajrzymy z pewnością do muzycznego kalendarium i to nieraz. Podamy przepis na pyszne śniadanie, będzie kratka z historii i o tym oczywiście, co dzieje się teraz na bieżąco, na przykład w związku z rosyjskimi atakami dronowymi. A jeżeli chodzi o przyszłość, tę najbliższą, to my z Państwem do 6. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. take her home. Walking on imported air, ooh, it makes you wanna die. Maria, 12,5 minuty po piątej, trójka, coś mi świta, 11 dzień września. Imieniny mają dzisiaj Jacek, Jan i Emilian. Od trójki radości i przyjemności w codzienności, no tak przynajmniej do potęgi trzeciej. Urodziny natomiast ma artysta o pseudonimie Moby. Pseudonim nabyty już w dzieciństwie. Herman Melville, autor Moby Dicka. To jego rodzina, zatem już na początku stał się Mobim. To prezent dla nas na dzień dobry właśnie od niego w trójce. Lift Me Up, Moby w swoje 60. urodziny. Plain talking, plain talking. Take us so far, take us so far. Broken down cars, broken down cars. Like strung out old stars, strung out old stars. Plain talking. Served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Know how we fell, oh how we fell. Lift me up, lift me up. 16 minut po piątej, jak słuchać w Trójce Poranna. Mobilizacja Mobi, okrągłe 60 urodziny. Za moment kolejny artysta obchodzący właśnie dzisiaj urodziny. Też ważny i też w Trójce bardzo lubiany i szanowany. Ale zanim granie i śpiewanie, to z historii. 11 dzień września tego dnia w 1985 roku polscy piłkarze awansowali po remisie z Belgią na Mistrzostwa Świata w Meksyku. W kadrze wtedy obecny selekcjoner, czyli Jan Urban. Najbliższy mundial też po części w Meksyku, w Stanach i Kanadzie również, oby teraz Urban ponownie nas tam zabrał. Tymczasem jeszcze Mistrzostwa Świata w boksie. Nasze dziewczyny, no jakie waleczne, jakie silne. Mamy już zapewnione 3 medale, przynajmniej brązowe. Proszę Państwa, więcej o sporcie po serwisach. Ten pierwszy sportowy tuż po 7:00. Tymczasem wspominany Richard Ashcroft. No właśnie, ma dzisiaj też urodziny, tak jak Moby. On 6 lat młodszy, czyli 54. To w Trójce The Verve. prawie 21 minut po piątej, trójka, coś mi świta. Wczoraj ten ostatni dron został zastrzelony tuż przed siódmą. Czesi, jak wiemy już z serwisu pierwszego trójki, deklarują pomoc. Ten temat w Polsce od wczorajszego poranka, w zasadzie od nocy, to zdecydowanie temat numer jeden. Co nie dziwi, dziś po szóstej zapraszamy do trójki. O wszystkim, co najważniejsze Państwu opowiemy, będą komentarze, będą relacje oraz o dezinformacji związanej z tą sytuacją. 6.50, nasz cykl news albo fake news, by być zorientowanym, też warto uważnie programu trzeciego posłuchać. 11 września w 81 powstała grupa Ladypunk. Nie pytaj jej o nic, nie odpowie ci. Nie pytaj, jak minął cały tydzień zły. W szkole, w domu wciąż to samo, że czasami chce się być. Sam pomyśl, jak długo można w cnocie żyć. Tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. to wchodzę w tę ciszę, która wynika z twoich bioder. Teraz możecie krzyczeć na główki szmatławych portali. Możecie skakać na głowę notowania agencji PR-owych. Sygnał tracił ciągłość. Trzy kropek, wykrzyknik, hashtag koniec. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. To tylko kilka westchnień. Deszcz meteorów unicestwia ziemię. Za chwilę niczego nie będzie. 27,5 minuty po piątej. Ten deszcz meteorów w tekście to jak ten atak dronowy. Proszę Państwa, wschód słońca dzisiaj 4 po szóstej. Czy słońce dzisiaj bardziej pełną tarczą, czy raczej za chmurami? O tym powiemy Państwu już za kilka minut. Wcześniej serwis Trójki w skrócie. 11 dzień września. To już 24 lata minęło od tych przerażających ataków terrorystycznych na World Trade Center, Pentagon i Capitol. Zginęło niemal 3000 osób. Połączymy się dziś po szóstej ze Stanami, ale sprawdzimy, jakie są reakcje po właśnie wczorajszym tym ataku rosyjskim dronowym na Polskę. Tymczasem, zanim dowiemy się więcej, proszę bardzo, YouTube, Vertigo. Your eyes are wide and though your soul promocja. Chcę przywołać naszą przeszłość. Nowa lektura w Trójce. Halina Poświatowska. Opowieść dla przyjaciela. Wspomnienia chorej na serce poetki, pisane sercem pod koniec jej życia, czyta Anna Cieślak. Daj rękę, pójdziemy wstecz po naszych wspólnych śladach. Dzisiaj około 14:45. Barbara Marcinik, polecam. Pamiętaj o mnie dobrze? Autopromocja. 28 minut do 6:00, Trójka, Polskie Radio, czas na serwis. W skrócie Krzysztof Zyblewski, proszę. Szczątki 16 dronów, które wtargnęły poprzedniej nocy do Polski, do wieczora odnalazły służby. W sumie takich bezzałogowców było 19. Jeszcze w tym roku Holandia wesprze Polskę w obronie powietrznej na wschodniej granicy. Holenderskie władze zdecydowały, że wyślą do nas dwa systemy Patriot, systemy antydronowe i 300 żołnierzy. Naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony demonstruje realne ryzyko rozprzestrzenienia się wojny w Ukrainie, tak oświadczył rzecznik sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa. Zaznaczył, że sytuacja ta pokazuje na nowo wpływ wojny na region i realne ryzyko ekspansji niszczycielskiego konfliktu. Ruch lotniczy we wschodniej Polsce przy granicy z Ukrainą i Białorusią ograniczony. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na wniosek Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych zdecydowała, że ograniczenie lotów obowiązuje do 9 grudnia. Pełny serwis Trójki o 6:00. Już pada i będzie padać w zasadzie przez cały dzień najmocniej, czyli te intensywne opady deszczu to dzisiaj na północy i na wschodzie. Poza tym chwilami deszcz, czasem słońce, czyli czasem słońce, czasem deszcz. Temperatura spadła, zaledwie 17 stopni maksymalnie dzisiaj w Lublinie. Najcieplej we Wrocławiu i w Szczecinie 23, najsilniejszy wiatr na wschodzie. Coś mi świta. 27 minut do 6:00, 11 dzień września, pora śniadaniowa jak najbardziej. Podpowiemy, jak szybko podziałać się w kuchni, by dzień nie zacząć ze smakiem. I niezmiennie z programem Trzecim Polskiego Radia. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. 15 minut do 6, Trójka Polskie Radio, Brodka w pięciu smakach, ale to nie kaczka, nie kurczak, ani nie chińszczyzna. Wjedzie za moment na patelnię, kącik przez żołądek do serca, a tutaj omlet ziemniaczony z wędzonką. Proszę Państwa, gotujemy ziemniaki w mundurkach, to dość szybko się robi. Po ugotowaniu kroimy na przykład na plastry, jeżeli się uda, cebulę, dynkę, bazylię siekamy, pomidory kroimy na plasterki, bekon, jak to zazwyczaj się robi, w kostkę. Na patelni rozpuszczamy tłuszcz, dodajemy do tego właśnie bekon, cebulę i ziemniaki. Później to wszystko pieprzymy i solimy, podsmażamy do zrumienienia, wbijamy jajko lub dwa, dodajemy mleko i tę bazylię. Chwilę później układamy na wierzchu pomidory. Podsmażamy pod przykryciem, aż jajka się zetną. No i proszę bardzo, gotowe. Mamy pyszne śniadanie. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the park. I don't care. Backlund, klawiszowiec i gitarzysta tego zespołu, czyli grupy Coldplay, dzisiaj ma 48 urodziny. Proszę Państwa, już tylko 15 minut do 6, przez żołądek do serca 3 minuty temu, bo życie to jednak potrafi zaskoczyć. Kiedyś zupełnie nie gotowałem, byłem tylko takim spożywczym najbliższym osobnikiem, który zasiada do stołu, no i konsumuje, a od niemal roku sytuacja w kuchni takie, że czyste szaleństwo. Okazało się, że to jest czysty rock and roll, że to kreacja, że wolność, do tego świetna muza, no i można naprawdę kreatywnie, ze smakiem spędzać chwilę w życiu właśnie w kuchni. Omlet z wędzonką, z bekonem, to dziś już poleciliśmy, a w kalendarzu muzycznym, bo już oczywiście, no przede wszystkim w roli głównej tutaj na dzień dobry, świetna muzyka w programie trzecim, info, że ten zespół powstał dokładnie 51 lat temu, jeden z tych kultowych, no i utworów, które bardzo lubimy, to The Stranglers. Taking your money, your mother said you should bet. Who has the fun? Is it always a man with a gun? Someone must have told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. There's always the sun. Minuty do szóstej, Trójka, Polskie Radio, coś mi świta. Always the sun, to pogodowo, to rzeczywistość będzie dziś inna. W zasadzie przeciwna do tytułu, głównie to na wschodzie i na północy. O pogodzie więcej na pewno po szóstej po naszym serwisie. Po szóstej także, tak około 6:15 prosto z Waszyngtonu nasz korespondent, czyli Marek Wałkuski, opowie o reakcjach w USA po wczorajszym dronowym ataku na Polskę. Może postara się wyjaśnić też, co oznacza wpis Donalda Trumpa No to zaczynamy. 6.15, czyli część porannego, zapraszamy do trójki. A muzycznie, jak słyszymy, klasycznie, prosto ze Stanów Zjednoczonych, klasycznie to mało, kultowo. W trójce Stefan Wolf. I like smoking lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, I gotta go make it happen, take the world in a loving embrace, fire all of your guns at once and explode into space. Słuchanie, można powiedzieć, po horyzont. Steppenwolf, Born to be Wild. W dniu, gdy 51 lat temu premierę miał serial Domek na Prerii w Stanach, pojawił się właśnie 11 września pierwszy odcinek tego całkiem uroczego serialu. 7 minut do 6, za 7 minut serwis trójki. Przede wszystkim wszystko to, co trzeba wiedzieć o ataku dronowym na Polskę ze strony Rosji. Zapraszamy do trójki, Robert Grzędowski od 6 na antenie programu trzeciego, a my to już dziękujemy. Ma nam się ściemnia od nas na koniec, chociaż do wschodu słońca to już tuż, tuż. W Warszawie 4 minuty po 6. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Do usłyszenia.